سرکار یہ نام تمہارا سب نام سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارا، جالا ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن جگ میں نام تمہارا، دربار تمہارا عالی، کونین میں ہے مثالی، ہے اس کی شان نرالی، اس کا سہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرے دل کی بستی بسا دو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دو، مجھے اپنا روپ دکھا دو، اپنا بنا دو، کہنا بس میں تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن جگ میں نام تمہارا، برسا دو نور کی بارش اس دل کو عطا ہو تابش، عاجز کی یہ ہے گزارش، دیکھوں میں جلوہ تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، حق نے یہ نوید سنا دی، ہر قوم کے تم